mono uko welas rikono ngatini sun kroso apet awat iki janget ring moto sedelo piain among somti ato no. Sampai jumpa.